rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 maja, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prace Komisji Śledczej do spraw Amber Gold na ostatniej prostej. Dwie osoby zginęły w wypadku w Miedzianej Górze w Świętokrzyskiem. Ranna kobieta i dziecko trafiły do szpitala. Szósty w linii do sukcesji do brytyjskiego tronu książę Harry powiedział sakramentalne tak. Jesteśmy na ostatniej prostej, tak o pracach Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery Amber Gold mówi jej wiceszef, poseł PiS Jarosław Krajewski. Jak dodaje, do przesłuchania pozostało około 20 świadków, w tym były premier Donald Tusk. W czerwcu i w lipcu przed komisją mają stawić się w charakterze świadków, m.in. osoby z resortu finansów i administracji skarbowej. Na początku czerwca były szef Biura Ochrony Rządu generał Marian Janicki oraz były szef kancelarii premiera Tuska Tomasz Arabski. Polityk PiS Jarosław Krajewski był na spotkaniu z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, z mieszkańcami Podtarnowskiego Sówczyna spotkał się minister cyfryzacji Marek Zagórski. Z Polski znikają białe plamy dostępu do internetu, mówił. Właśnie realizujemy największy projekt internetowy w całej Europie, dodał. Mogę powiedzieć z zadowoleniem, że 11 maja zakończyliśmy nabór w trzecim, ostatnim konkursie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, jeśli chodzi o inwestorów, o operatorów telekomunikacyjnych i wszystkie obszary, które dotychczas wyznaczyliśmy jako tak zwane obszary białych plam, będziemy mieli pokryte. W ramach projektu, którego wartość sięga niemal miliarda euro, dostęp do szerokopasmowego internetu zyskają nie tylko gospodarstwa domowe w całej Polsce, ale przede wszystkim szkoły. Dwie osoby zginęły w wypadku w Miedzianej Górze w Świętokrzyskiem. Ranna kobieta i kilkuletnie dziecko trafiły do szpitala. Na Krajowej 74 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Auto osobowe skręcając wjechało wprost pod nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówkę. 21-letniemu kierowcy dużego auta nic się nie stało. Szósty w linii sukcesji do brytyjskiego tronu książę Harry powiedział tak w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze. Jego żoną jest amerykańska celebrytka Meghan Markle. W uroczystości wzięło udział około 600 osób. Po nabożeństwie nowożeńcy przejechali ulicami w otwartym powozie. A więcej od naszego korespondenta. I will. Po I will pocałunek. A po pocałunku uroczysta procesja. Moim zdaniem najpiękniejsze było to, że oto połączonych zostało dwoje ludzi z zupełnie innych światów. To piękna wiadomość, wiadomość miłości i jedności. Moje rozmówczynie mieszkające w położonym nieopodal Slough nie kryły entuzjazmu, choćby tą suknią z welonem o długości 5 metrów i ozdobami reprezentującymi wszystkie 53 kraje Commonwealthu, czyli wspólnoty narodów. Jej suknia piękna i elegancka, kolor idealnie podkreślał odcień jej skóry. A w miasteczku nastrój ulicznego przyjęcia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Windsor. Przed nami Noc Muzeów. Za godzinę w Pałacu Staszica w Warszawie rozpocznie się radiowa noc. Za pomocą archiwalnych dźwięków słuchacze przeniosą się do początków polskiej radiofonii, a także przedwojennych rozgłośni regionalnych, zapowiada dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Między innymi wypowiedź Józefa Piłsudskiego z 1924 roku, w której marszałek zachęca Polaków do tego, żeby cieszyli się wolnością i niepodległością. Patriotyczne wystąpienie Ignacego Jana Paderewskiego z 1940 roku. Ciekawostką będą wspomnienia dorożkarza z Wilna, nagrane i emitowane w naszej rozgłośni wileńskiej w 1938 roku, a dotyczyć one będą wkraczania wojsk polskich do Wilna w 1919 roku. Archiwum Polskiego Radia przygotowało na tę noc zabawy z mikrofonem. Goście będą mogli spróbować swoich sił w roli speakera. Wstęp będzie rejestrowany, a każdy uczestnik otrzyma jego nagranie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczór na ogół pogodny, jeszcze dość ciepły, z temperaturą przeważnie około 19 stopni. W nocy tylko lokalnie na południowym wschodzie słaby przelotny deszcz, na wybrzeżu i Pomorzu mgły i od 4 stopni miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 9 na południu, cieplej na wybrzeżu i Podkarpaciu 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50.

Szycie potrafi być piękne. Bardzo proszę w dalszym ciągu tę listę podpisywać. I mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl to maile. To maile. Lechianerka. O właśnie, w kąciku na start. Teraz on. Zamienia w ozon, a to jest już trochę inny poziom. Więc na co mi te ceremonie i żenada na odchodne? Kara to kara za to, że się słabo staram. Za pasja pasją, a wszystko gaśnie. Kara zatańczyć w niebie samego siebie. No nie wiem. Trzeba by podciągnąć spodnie, ukryć prawdę obezraną i podwspierać rację staną. Kara to kara. I jak tylko można. Trzeba doceniać, trzeba dopieszczać, trzeba dbać o przeszłość, ale trzeba namawiać do przyszłości. Lechianerka, ceremonie w kąciku na start. Za tydzień wrócimy do jego muzyki, do jego głosu Lechu. Oczywiście za każdym razem, jeśli tylko mogę to zrobić, to robię to z wielką przyjemnością i z bijącym serduchem szybciej. Pozdrawiam z Myśliwieckiej 357, bardzo gorąco Wrocław. 14 minut po godzinie 18, nowości, nowości, nowości, Beach House. Nawet gdybyśmy mieli im przypiąć łatkę, najbardziej pastelowy obecnie zespół na świecie, to myślę, że to jest łatka piękna. Beach House 7, ich nowa płyta i przed chwilą. Wracamy do zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard, pozytywni wariaci z Australii. Bardzo proszę. Join me at the table if you'd like to place a bet. All the cash that's filling your pockets is waiting to be spent. I know you never play, but drinks are free, it sobers up. Even if you lose a few chips, it's cheaper than the bar. Beginner's luck is on your side. Trick. I teraz tak, jako radiowiec to przyznam, że niejednokrotnie dostawałem szału przy ich muzyce, dlatego że niektórych utworów po prostu nie można było wyedytować, bo płyty grupy King Gizzard and the Lizard Wizard bardzo często połączone są w jedną piosenkę. Oczywiście podzielone na piosenki poszczególne, kolejne, ale to wszystko jest jedną całością. Tam nie można niczego od siebie oddzielić. No i zagrać, zaprezentować w jakiś sensowny, normalny sposób tego na antenie nie sposób. Ale jako słuchacz, jako odbiorca byłem zachwycony i powtarzałem sobie w myślach: chłopaki, więcej, więcej, więcej, więcej. No i jest więcej. Nowy album, czyli Gumboot Soup. Dziwny jest ten tytuł, ale muzyka naprawdę piękna. Beginner's Luck. Tak cała płyta się zaczyna i ją polecam Państwu. Po raz kolejny. 24 minuty po godzinie 18. No i proszę, to tak jest, że można sobie tworzyć scenariusze audycji przeróżne. Czasami jedno spotkanie w ciągu dnia potrafi taki scenariusz może nie tyle wywrócić do góry nogami, ale w jakiś sposób istotnie go zmienić. Właściwie nie ma jakiejś poruszającej historii, po prostu przecięliśmy się sobie wzrokiem dzisiaj wzajemnie z Krzyśkiem Ostrowskim, wokalistą grupy Cool Kids of Death. W tłumie ludzi tak naprawdę nie było czasu na to, żeby spokojnie porozmawiać, ale pomyślałem sobie, że tak jak i ten zespół, tak i takie spotkanie, no kilkunastosekundowe dosłownie, to uruchamia coś we mnie, bo tak zawsze było z ich twórczością i za każdym razem, kiedy się z chłopakami widziałem, pomyślałem o tym, żeby po prostu to zaprezentować, dlatego że tego zespołu nigdy dosyć, a tak zawsze z nimi było. Coś powodowali, coś uruchamiali i sprawiali, że po prostu chciało się wstawać z miejsc. No to może jeszcze raz. właśnie teraz. Dziewczyny i chłopaki, no to gdzie są te piosenki teraz, te nowe piosenki, które może nie tyle wzniecały pożary, ale zapalały ogniska, to na pewno. Gdzie są te refreny, gdzie są te riffy, gdzie są te zwrotki? Może posłuchajcie tego zespołu raz jeszcze. Nagle zapomnieć wszystko, a wcześniej to nie zdarza się nam. Cool Kids of Death. Myślę, że jak do tej pory na wielu płaszczyznach ostatni taki zespół. Czekamy, mimo wszystko, czekamy na kolejne. Za 28 minut, godzina 19, najlepszy adres radiowy na świecie, czyli Myśliwiecka 357. A w nim powrót do głosu, do słów Midge'a. Michio, tym razem w duecie, pewnym niezwykłym z 1987 roku. Sister and Brother. Druga połowa lat 80. Jeszcze nie było internetu, nie było poczty mailowej, nie można było sobie pewnych rzeczy przesyłać w mig. I to jest jeden z tych utworów, które powstały na zasadzie, czy w sposób korespondencyjny, metodą przesyłania sobie taśm. On jej przesłał muzykę, ona błyskawicznie dograła swój wokal. Kate Bush tutaj w tym utworze i jednocześnie na płycie Answers to Nothing, drugim solowym albumie Mitcha. Meteor specjalnie dla trójki i rozmowa przed jego ostatnim koncertem w Polsce w Warszawie, bo koncerty były dwa, w Gdyni i w Warszawie właśnie, i przed koncertem w Stołecznej Progresji spotkaliśmy się, do trójkowego mikrofonu powiedział kilka słów. Zapytałem, czy płyta Brilliant grupy Ultravox z 2013 roku to łabędzi śpiew tego zespołu. Powiedział: nie wiem, ostatni raz występowaliśmy w Londynie razem z Simple Minds, było świetnie, ale nigdy nie rozmawialiśmy o zrobieniu czegoś znowu razem. I don't know, to tell you the truth. The last time we were all together, we did a show in London with Simple Minds, and it was great. And we've never spoken about doing anything else again. But we've never. Powiem szczerze, że nigdy też nie powiedzieliśmy sobie, że to koniec. Chodziło o to, by zostawić otwarte drzwi, tak by kiedy pojawi się coś interesującego, jak ścieżka filmowa czy cokolwiek, co chcielibyśmy zrobić, żebyśmy mogli to po prostu zrobić. Came along a film soundtrack or something that we wanted to do, we would do it. But we ale nie będziemy się zbierać co roku, żeby nagrać nowy album. Każdy z nas robi coś innego, coś swojego, ale pomysł, by się spotkać i zrobić coś nowego razem, nie umarł. Getting together to maybe do something is not completely dead. Okay, what about your new solo stuff? Na twój kolejny solowy album? Zacząłem pracę nad nowym materiałem przed albumem Orchestrated. Oczywiście nie wiedziałem, że ta płyta zajmie mi prawie 2 lata. Teraz do tego wracam, ale mi się nie spieszy. Nadal chcę, żeby ludzie słuchali Orchestrated, tego albumu. Telling people about that, but in the meantime, I will carry on creating new things. Do końca roku chcę opowiadać o tej właśnie płycie, a w tak zwanym międzyczasie będę tworzył nowe rzeczy. No dobrze, 9 nasz wywiad i tradycji musi stać się zadość, powiedziałem. Zawsze prosiłem cię o to, żebyś powiedział coś o utworze Dancing with Tears in My Eyes. Nie inaczej jest teraz. Wszystko już właściwie wiemy o tej piosence, nawet gdybyś pewne rzeczy powtórzył, i tak przyjmę to z dobrodziejstwem inwentarza. Ale może jest coś, czego jeszcze nie wiemy o tej piosence, którą część tego utworu pisało ci się najciężej, najtrudniej? Mitch powiedział: myślę, że cała piosenka była ciężka do napisania. Nie chodzi o muzykę, bo tę napisaliśmy razem w sali prób. Ale później pracowałem nad tekstem z Chrisem Crossem, naszym basistą. I think the whole song was difficult to write. Not musically, because the way Ultravox worked, we wrote together in a rehearsal room. And then I would work on the lyrics with Chris, the bass player. Utwór okazał się naprawdę trudny do napisania. No dobrze, to teraz ci powtórzę te rzeczy, które już kiedyś mówiłem do tego mikrofonu. Po przeczytaniu książki Ostatni brzeg Neville'a Shute'a, australijsko-brytyjskiego pisarza, zastanowiłem się, co można zrobić w obliczu jakiejś strasznej katastrofy nuklearnej. Co zrobiłbyś z czasem, który ci został? Na to pytanie nie ma zbyt wielu odpowiedzi. Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie możesz uciec, nie możesz się schować, nie możesz tego uniknąć. Dochodzisz do wniosku, że najważniejsi na świecie są ludzie, których kochasz. Włączasz sobie swoją ulubioną piosenkę i tańczysz ze łzami w oczach. Powiem, że trudno jest pisać o takich rzeczach. Właściwie nikt o tym nie pisze. To trudny temat, ale poruszony w delikatny, przejmujący sposób. A ta przejmująca siła polega na objęciu kogoś i pozwoleniu, by to, co nadchodzi, wydarzyło się. Tu niby skończył odpowiedź. Wyłączyłem magnetofon reporterski, żegnaliśmy się już po jeszcze kilku fajnych zdaniach, ale już nie nagrywanych na potrzeby wywiadu, i w pewnym momencie ono Dancing with Tears in My Eyes coś sobie przypomniał. No to reakcja mogła być tylko jedna. Poczekaj. To ja włączę magnetofon i powiesz mi to do mikrofonu, dobrze? Dobrze. No i Mitch Kontynuuję. Kiedy usłyszałem utwór Five Years Davida Bowie z albumu Ziggy Stardust, pomyślałem, że ten utwór opowiada o pięciu ostatnich latach życia, które pozostały ludzkości. When I heard David Bowie's Five Years from the Ziggy Stardust album, where I think the song, to me the song was about 5 years left to live, 5 years left. Pomyślałem o pięciu ostatnich latach na Ziemi. Przecież tam ktoś mówi o tym przez radio. Komunikuje to. I kiedy pisałem tekst do Dancing with Tears in My Eyes, zawarłem w nim słowa A man on the wireless cries again, it's over. Line, a direct link from something that I was influenced by when I was like 18. And those things live with you and grow with you and come out in different forms. I to było bezpośrednie połączenie z czymś, co miało na mnie wpływ, kiedy byłem 18-latkiem. Popatrz, takie rzeczy z tobą żyją, dorastają i przyjmują później różne formy. It's time, but I don't think we really care.